देखो भाई, सार बात है कि सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। मैं वंश जीव लोगे जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मल सह शुभ राशि परमात्मा के सिवाय अपना कोई नहीं है। ये शरीर अपना नहीं है, शरीर की हमारी तो जात भी नहीं मिलती, शरीर की हमारी तो जात ही नहीं मिलती। शरीर तो हरदम बदलता ही है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें न बदलता हो। और आप किसी क्षण बदलते ही नहीं, किंचित मात्र नहीं बदलते। जू के जू ले जाए सतयुग तेता द्वापर कर जू चारों जू बीत जाए तो भी आप में प्रतिफल नहीं होता। आप वैसे वैसे बालपने वैसे ही, जवानी में वैसे ही, वृद्धावस्था वैसे ही, रोगी अवस्था वैसे ही, रोग निरोगी धनी अवस्था वैसे ही, निर्धन अवस्था में आप है जैसे जैसे रहते हैं। और शरीर बदलता ही रहता तो शरीर तो हमारा संबंध ही नहीं। शरीर के संबंध रहने पर संबंध ही अपनी कैसे, जब शरीर ही अपना नहीं है तो संबंध इस श्री है, पुत्र है, भाई है, संबंधी है, कुटुंब है, पिता है, सब सही संबंधी है। हमारा संबंधी क्यों नहीं? इस बार हमारा कोई नहीं है, ये हृदय से बैठा रही बात। धन संपत्ति वैभव आदि कुछ नहीं हमारा, इनको अपना मांगना है ये फंसना है ही नहीं, सब बदलने वाला है। ये हमारा मृत्यु रोग है ना, सब मरने वाले मरने वाले, मकान विवाद सब नष्ट होने वाला, सब खत्म होने वाला, कोई रहने वाली चीज नहीं है। सब चीज जा रही प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण बदल रही है, बदले बदले रहते हरदम बदलता है। इस वास्ते हमारा संबंध ही नहीं इसका, ना हमारे इनके साथ संबंध है, ना इनका हमारे साथ है, ना हमारे इनके साथ संबंध है, ना हमारे ये है, ना हम इनके है। ये हमारा है ही नहीं, हमारे परमात्मा है, वो परमात्मा हमारे हैं, पर सिवा अपना कोई नहीं है। एकदम निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक्षा से निर्भय निशंक निर्भय हो जाओ। भय नहीं, भय कोई भय किस बात का, नष्ट होने वाली नष्ट होगी, नष्ट नहीं नष्ट नहीं होने वाली है ही नहीं, भय किस बात का, नष्ट होने वाली चीज नष्ट ही होगी और नहीं नष्ट होने वाली नष्ट नहीं होगी कभी, भाई किस बात का। निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, शंका कोई बात नहीं, कोई शंका नहीं, कोई शोक नहीं और कोई चिंता नहीं, चाहे निर्भय निशंक निशोक निश्चिंत हरदम हरदम निश्चिंत रहो, निशोक रहो, निशंग रहो, निर्भय रहो। हर समय भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान हमारे। शरीर मिटने वाला है ये तो मिटेगा ही, शरीर मिटने वाला है नहीं वो मिटेगा नहीं, भाई किस बात का, भाई कोई नहीं। निर्भय निशंक शंका कोई हो, शंका कोई है नहीं, शोक है नहीं, चिंता है नहीं, भय नहीं, उद्वेग नहीं, हर्षण नहीं, उद्वेग नहीं, और आनंद ही आनंद है। भगवान के हम है, हमारे भगवान है। धनी आदमी का ही कोई हो जाता है तो वही खुश होता है, हमारे धनी है, हमारे राजा है, हमारे मिनिस्टर है, हमारे हैं। जब भगवान हमारे तो क्या चाहिए, उसे बड़ी कोई नहीं है। सबसे बढ़कर परमात्मा है, परमात्मा से बढ़कर हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। सर्वगत पहले कोई था नहीं, अब कोई है नहीं, अगर कोई होगा नहीं, अरे हो सकता नहीं, सर्वगत। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। हर एक भाई पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो चाहे महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो चाहे दुष्ट हो, सदा है तो सदा भगवान का। कपूत सपूत हो सकते हैं, अपूत कैसे हो गए? पूत भगवान ही है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। सदा निश्चिंत रहें, सदा मन लेना चाहिए, पक्की बात। भगवान राम है, हमारे भगवान है, भगवान है, भगवान हमारे है, चिंता किस बात की? होना है जो होगा, नहीं होना होगा चिंता किस बात की? होना जो होकर रहेगा कितनी चिंता गुरु मिटेगा नहीं, नहीं होना है वो होना हुआ है नहीं, चिंता किस बात की? किस बात से जुड़ा और शंका किस बात की? कोई है ही नहीं चिंता, अपनी अपनी चीज है ही नहीं, संसार में कोई अपनी चीज नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम बद्रीनाथ जी कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। तो करोड़ों ब्रह्मांड में अपना कोई नहीं, अपनी चीज कोई नहीं है। ये शरीर शरीर अपना सोल सुन अपना शरीर नहीं, अपना कुटुंब नहीं, अपना कुछ नहीं, अपना कोई नहीं है, भगवान अपना है, भगवान अपना है। क्योंकि भगवान के अंश हम है, परमात्मा का अंश है, हम भगवान के अंश है, भगवान हमारे, हम भगवान के। ऐसा निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निस्संग रहो, निस्सोम रहो, निश्चिंत रहो, अपने हृदय अपने चिंता भय ही नहीं, हम भगवान के है, भगवान हमारे है। और देखो बात सुनो, भगवान हमारे हमारे में है, हमारे में सर्वशिता हम यदि सन्निविष्टा सब हृदय में हूँ, आम आत्मा गुणा सर्वभूता सब भूताओं में हूँ, सब प्राणियों में जितम सब मैं हूँ। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तुष्टि, हृदय से भगवान हमारे, भगवान हमारे हैं, हमारे हैं और हमारे में है, हमारे हैं और हमारे में है और अभी है। तीन बात याद कर लो, भगवान हमारे हैं, हमारे में है और अभी है। तो हमारे हैं भगवान, हमारे और किसी जरूरत और भी अद्वितीय है, दूसरा कुछ है नहीं। वो चार पहचानने में भी फर्क है, कौन है कौन से क्या, एक ही है, सीधी बात है। और हमारे है खुद ही है, कोई हमारे है, सब मान सको, सब जितने है सब मान लो, हमारे हमारे हमारे हमारे भगवान है, हमारे में है, सब में है, हमारे में सब में है तो हमारे में भी है, सब के है तो हमारे भी है, और अभी है तो अभी वर्तमान में है और सर्व संबंध है, ये अद्वितीय है, मजबूत है कोई और सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ है। भाई इस बात का कमी क्या बात की, सर्व समर्थ भगवान हमारे है और कोई हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे साथ नहीं, हमारे साथ ही भगवान है। ईश्वर जन्म का साथी, सर्व ईश्वर सर्वाधार, वो सर्वाधार है, सर्व जन्म का साथी। राधे श्याम शरण सुनोगे तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है और कोई ठिकाना नहीं, हमारे हैं सदा, हमारे सदा हमारे रहने वाले, हमारे में है अभी है। तीन बात, हमारे हैं, हमारे में है, अभी है। चौथी बात सर्वसमर्थ है, पांचवी बात सर्व अद्वितीय है, एक ही है, एक ही है, एक ही हो सब, एक ही है ना उस अल्लाह खुदा जी होगा, कोई नाम कह दो गोद हो जाओ खुद नाव ना, पानी एक ही है, पानी कह दो नीर कह दो अब कह दो जल कह दो कुछ कह दो, एक ही चीज, एक ही परमात्मा है। मुसलमान कह दो वही परमात्मा है, नाव ना है, परमात्मा एक ही है, वो हमारे हमारे अपने हैं अपने, और हमारे अपने हैं अपने, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के समान अपना कोई नाम। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु खूब रहा। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु खूब रहा। गुरु भी नहीं, पिता भी नहीं, माता भी नहीं, भाई भी समेत नहीं रही। वो माँ राम समेत देखो माँ ही गुरु पे तो मातु बंधु को ना ही कोई संत है वो महात्मा है गुरु है। उमा राम समेत देखो माँ ही गुरु पे तो मातु बंधु को ना ही ऊपर से बनाया हुआ है। कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई बेटा है, कोई दुबई है, बनाया हुआ है अपना नहीं। मंदार सागर यदि बहुत संगम बहुत आरोप था मिट्टी डाल दो अपना अपना रख दिया। माँ है, बाप है, भाई है, मिट्टी दो है मिट्टी और क्या बताओ। अपना भगवान है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई और कोई अपना नहीं है। अपना ही भगवान है, वहम है, भय और धोखा है। गुरु हमारे है, पिता हमारे, माता हमारे, ये संबंध है सेवा करने के लिए। हमारा कोई नहीं, हमारे एक परमात्मा है वो हमारा है। महिवांशो जीव लोक जीव भूत इस वंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी चेतन अमल सहज सुराशी परमात्मा है वो हमारे। हम परमात्मा है, दूसरा हमारा कोई नहीं है। सेवा करने सभी हमारे और आशा करने कोई हमारा नहीं। आशा भी नहीं, आशा भगवान से नहीं आ रही, मांगना ईश्वर से नहीं। ईश्वर खुद को मांग लेना, खुद खुद ही आप मेरे हो, आपसे भगवान से लेना नहीं। लखपति करोड़पति से 100 रुपया लेना तो कर्जा है, कोई कोई नहीं। 100 रुपये 100 रुपये करोड़पति से 100 रुपया दे तो कर्जा नहीं दे रहे। करोड़ ले करोड़पति हमारे हैं, उनका देना हमारा ही है। ले क्या ले क्या, हमारा ही है वो तो। भगवान हमारे भगवान नहीं रह गया, मांगे क्या भगवान की दाना मारा नैरो करो, मारा नैरो करो भाई ने तू ले नैरो करो बना नैरो करने होगा। भगवान महाराज में भगवान सब संपत्ति हमारी है। संपत्ति को देखो एक बात है, संपत्ति कोरी नुकसान करने वाली अभिमान करने वाली। भगवान की संपत्ति ने भगवान हमारे ने संपत्ति हमारी बीच में भगवान रहे असल कुछ नहीं करेगा, वो खराब अभिमान नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। हमारी है ही नहीं, हमारे पिताजी है, पिताजी बोले हमारे हमारी है। संपत्ति का जहर चला गया, केवल संपत्ति को अपनी माने स्वाभिमान आता है, राग होता है, द्वेष होता है, दूसरा ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, अपनी है ही नहीं। अपने है भगवान, सब कुछ भगवान का, सब कुछ भगवान का है। ये हाजर मांस सम्राज्य सब भगवान का, शरीर सब भगवान का, मन भगवान का, इंद्रियां भगवान की, शरीर भगवान का, सब भगवान का है। अपना मतलब क्या है, अपना कोई मतलब नहीं। वही संभालो करो, करो करो, रोटी दे तो मरती, पानी दे तो मरती, नहीं दे तो मरती, अपने क्या मतलब, अपने क्या मतलब, अपने जीने से क्या मतलब, अपने मरण से क्या मतलब, कोई जीने से मतलब नहीं, कोई बेटे से मतलब नहीं, कोई बीमारी से मतलब नहीं, स्वस्थ से मतलब नहीं, धन से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं, अपने मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं अपने, अपने कुछ लेना नहीं। मौत से भगवान हमारे हैं और हमारा स्वतंत्र हमारा कोई है ही नहीं, हम किसी है नहीं। संत महात्मा संत जोड़ देना ना, कोई नहीं हमारा, कोई नहीं हमारा, क्यों भगवान है, भगवान का वंश हमारा तो सेवा कर रहे हमारे, हमारे लिए कोई नहीं। हमारे लिए भगवान ने नहीं माना, भगवान को भी हमारे लिए भगवान नहीं, हमारे काम आने वाले हैं पर हमारे लिए हम नहीं मानते। भगवान कृपा करके हमारे पर कृपा स्नेह करे, मां स्नेह करना, पान करने वाले, स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले भगवान है। हमें क्या लेना है भगवान से? अपने आप को दे दिया बस, अब तुम जाना तुम्हारा काम जाना। हम क्या लेकर हम करें क्या, कहाँ रखेंगे बताओ? लेकर है वो हमारे ही है, और बाप रहते हैं जो अपना ही है, किसका और होगी दूसरा? तो भगवान का धन है, सब हमारा ही है। भगवान हमारे, भगवान हमारे हैं। देखो हमारा मान जैसे प्यार ले गया, अपनी चीज अपनी फटी जूती भी अच्छी लेती, फाटा कपड़े भी अपना अच्छे लग रहे, अपना है भगवान ने भरा है, लेना कुछ नहीं। रुपया पैसा और परिवार और शरीर अपना स्वतः ही प्रिय लगे तो भगवान तो यहाँ प्रिय लगे कोई नहीं, फिर भगवान बकौन कर प्रिय हुए? सरल रस्तो किसो है, भगवान तो प्रिय लगे लग जावे और इसु क्या नाम रे राग मिट पर करो। अपने एक बात मान लो, अभी पूछे कि यह हमारा दिख है, सभी हमारा दिखते है, हम कैसे अपना नहीं माने? अब ऐसे करो, आप झट जा तो एक उपाय बताओ, आप झट जा तो करो, निकंदन भाई मरी है स्वतंत्र हो, सगड़े पर तुलसी दर्द दो, तुलसी दर्द दो सब पर, मकान पर भी, संपत्ति पर भी, चीज वस्तु पर भी, छोरा छोरी पर भी, स्त्री पर भी, सब पर तुलसी दर्द दो, तुलसी दर्द दर के अपन दो मैंने भोग लगा वजन तुलसी भगवान स्वीकार करते हैं, तुलसी दर्द भगवान स्वीकार कर रहे सब पर तुलसी दर्द दो, और भगवान अपनी कर दो, महाराज अपना है। अब अपन ले प्रसाद ले, अब प्रसाद ले, प्रसाद हो जाएगा सब भगवान अपना हो जाएगा, अब प्रसाद हो गया, प्रसाद भोजन प्रसाद प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, कपड़ा कहना रुपया पैसा सब भगवान ठाक गया, सब तुझे दर्द सब जो अपने नीचे तुझे दर्द है तुलसी दर्द है भगवान अपने अपने पे दे अपने पे सोलह सौ रुपये सब झंझट मिटी एकदम, सब एकदम झंझट मिटी। राम जी करा हमारा मतलब शहर है ना, उनमें से घर घर है बड़े बड़े घर सो रहा, तो हमने देख रहा हमने पैसा दो घर पर रहे हो, थाने घर पर रहे हो, एहसान करो थाने पर, क्यों भगवान पर एहसान करो, थारे घर पर रहो, थारे घर में रुको ला, थारे घर पे रुको ला, मन शाबाश दो, मन पर स्नेह करो, तो काम करा करो, अब रही कुछ कैसे बढ़िया गवा थे, कितनी बढ़िया थी। आप धन है, आप री चीज है, आप री है, सब रुखा रुखा दिखा, भगवान को धन है, अंदर से नहीं होना, भगवान मारो ही भगवान एक पैसे को जब अब राम सब भगवान सड़े पर तुझे जाते अपने पर जाते अब सब भगवान के हैं, अब भगवान में घर में भगवान में घर में रहना तो आनंद आवे, भगवान को प्रसाद पाओ, भगवान का कपड़ा पहना, भगवान पीछी ले बात बताओ, कैसी बढ़िया चीज है, सब भगवान ही चीज, हमारा ही कोई अपन कहीं कोई अपना मैं ही कोई नहीं, मैं भी अपना नहीं बोले, और अपन क्या है, अपनी पूछी है ही नहीं, सब भगवान का है, सब बात तुझे डर दो, तुझे डर गए अर्पण करो श्री कृष्णा, अर्पण वस्तु श्री कृष्णा, अर्पण सब भगवान हल्का बहु सब भूल गया, अब कपड़ा देना भगवान प्रसाद, और भगवान प्रसाद भोजन ग्रह भगवान प्रसाद, मकान ग्रह भगवान प्रसाद, मकान भगवान को है, भगवान प्रसाद है, मस्ती में अपना है एकदम कर दे रही है बात, सुनी नहीं बोली और सुनने नहीं है अब रक्षा करा भगवान जी भगवान घर रुखा थारा घर रुखा देव होने की थारा घर ही रुखा ला हमें तो राम जी घर रुखा राम जी काम करा राम जी का पैसा कमावा राम जी पैसा धंधा का अपने नष्ट हो जाए तो राम जी का जा तो राम जी का निरे हो तो राम जी का अपनी जिंदा क्या है मुनि में काम करे सब मालिक रहा घाटो में मालिक रहो न पवा तो मालिक रहो बंदू को अपने तो काम करना है कैसे काम ठीक हो यू करो सब चीजों पर तुम्हें दर्द दे रही हो भगवान ने अर्पण कर दिया सब भगवान ने अर्पण कर दिया मौज या मस्त कर्ज उतर गयो आफत मिली आफत मिली चिंता मिटी अपन चीज चिंता हुए अब चिंता करनी चिंता दीन दयाल को और मोमन सदा आनंद चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद जिसने धर्म दिया वो ही पालन करेगा ठीक है शब्द अपने मान देगा बात आज जब भी जहां पर दस लाओ भाई तुझे लाओ तुझे लाओ तुझे छोरा छोरी पर बेटा पोता पर अपने पर शब्द दे निश्चिंत हो गया निहाल हो गया बस क्या निहाल हो गया काम हो गया अपने सब चीज मिल रही है कितनी बढ़िया चीज अपना कोई ही नहीं अपना कोई नहीं है कुछ नहीं है अब चिंता ही नहीं फिक्र इस बात का अब ले प्रसाद पाओ भगवान रो प्रसाद पाओ और पुण्य है कपड़ा पर्व पुण्य है मकान में रहो पुण्य है पवित्रता बनो आफत मिटी सगली सगली आफत मिटी सगली आफत मिटी सब आनंद हो गया बहुत हो गए सब भगवान ने अर्पण कर दिया अरे तुम दर्द रही है तो सब तुझे दर्द अर्पण कर दिया माना था बोल ठीक है प्रसाद हो गया भगवान का अब धन प्रसाद हो गया मकान प्रसाद हो गया कपड़ा प्रसाद हो गया सब प्रसाद भगवान भगवान थोड़ो प्रसाद में तो हाथ में लावे लखपति करोड़पति हाथ में लावे कोई प्रसाद माने चालू नहीं लखपति करोड़पति क्या ये तो राजी हो जाए नहीं तो मैं कहता ना 5 रुपया में मिठाई दे दो भाई ना लाओ भाई 5 रुपये में मिठाई राम राम जो 5 मिठाई भाई तिरस्कार हमारे को 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये तो मैं क्या करूँ क्या बात कर रही है मैं भी मांगता हूँ स्वामी जी हाथ भगवान प्रसाद हाथ खुद मांगो खुद लाज गोविंदा शर्म गुहारे हुए धनी आदमी हो हाथ पकड़ो धन नहीं मांगते हम मिठाई नहीं मांगते हम भगवान प्रसाद मांगते प्रसाद तो ले प्रसाद भाव खूब से कैसी मौज की बात बताओ कैसी बढ़िया बात हुई निहाल हो गया आज तो निहाल हो गया सब जिंदर मिट गई आफत मिट गई अपनी जिंदर घाटो लगे तो राम जी ले गए न पोगे तो राम जी ने घाटो है तो भगवान ने घाटो करा दिया पर घाटो करो नहीं करो तो मैं जाओ घट हो जाए गांधी भी न बोले गांधी भी अपने क्या है थारो क्या खर्च हुए बताओ भगवान जिंदगी श्रद्धा के लिए मुझे जिंदगी भगवान भगवान सिद्धन भगवान सभा भगवान मकान भगवान अब चिंता क्या है अपने मकान बैठा है सब बढ़िया मकान है उतना सुनने में जोर नहीं पड़े लोग उठा देते हैं खर्च क्या खर्च है बताओ सब मौज तो बने वहां पंखो चलो भाई आवाज अब खर्च किस करेंगे दीदी कर दो खर्च कुछ करेंगे भगवान ठाकुर जी को देखभाल करेंगे ठाकुर जी का खर्च अब मौज बना पर प्रसाद ठाकुर जी प्रसाद बिजली भी ठाकुर जी प्रसाद पंखो बिजली प्रसाद लिफ्ट भी भगवान प्रसाद जाना भगवान प्रसाद हरदम प्रसाद हरदम हरेक चीज प्रसाद तुम्हें निवेदित भोजन कर ही पशु प्रसाद पट भूषण धर ही भगवान रहने की जगह भगवान रहेंगे वहां वाल्मीकि जी बता रहे तू क्या वाल्मीकि बताया कभी क्यों बताओ तो राम बसो तिन के मन मा राम बसो बारह बसो रहना पड़े वहाँ कहो कहाँ रहो तो रहना पड़े भगवान को थे पूछ लो कह रहा हूँ तो मैं कहूँ जगह कहू रे खाते में नियत दूर छोड़ रहे हो तो ठीक हो नहीं होगा तो बाद में जी कह जगह रहना पड़े भगवान को राम जी बताएंगे आप घर में सभी चीज भगवान ही देवे तो ये सुपाही याद कर ले बहुत हुई आनंद हो गया आज हड़का होगा हड़का क्या बाहर होगा कोई बाहर है क्या हल्का हो गया घाटो तो भगवान घाटो तो भगवान चिंता है तो भगवान करो रोए तो भगवान करो हर्ष तो भगवान हसो अपन मौज करो कुछ भी ये बात हुई मौज हुई धृतराष्ट्र को मोह है जो जावा को नहीं है धृतराष्ट्र को मोह भी है वो है धृतराष्ट्र के जया मोह है धृतराष्ट्र की जया मोह है जो जावा को नहीं जावा को नहीं वो जावा को नहीं अपना को नहीं मारे को नहीं अपना नहीं को अपना को नहीं जावा बैठो अपना बढ़िया चीज है बहुत एकदम होता है राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 24 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।